Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Simone Wijmans. De vaste stem van de Aldi-reclames is gedumpt voor eentje gemaakt met kunstmatige intelligentie, want lekker goedkoop. Niet gevreesd, ik ben het echt vanavond. Nou ja, voor zolang het nog duurt natuurlijk. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Na de Israëlische moordaanslag op hoge Iraanse militairen wordt verwacht dat hun land terug zal slaan. Wat kunnen de gevolgen zijn voor de regio? In onze serie gesprekken met bewindspersonen uit het kabinet Rutte 4 vandaag minister Jeffrey van Leeuwen. Wie? Na jaren praten is in Rotterdam de bouw van Portos begonnen. Het project om CO2 af te vangen en op te slaan. In hoeverre gaat het helpen om de klimaatdoelen te bereiken? En een musical over het bijzondere leven van een van de bekendste zakenmensen die Amsterdam ooit gekend heeft. Vastgoedkoning Maup Carranza. Wat hij heeft betekend voor de hoofdstad, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 12 april. Een verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen biechtte op dat hij tijdens de coronapandemie 20 patiënten had gedood. Maar dat is onvoldoende voor vervolging, zegt het OM. Maar een bekentenis alleen is in het strafrecht niet genoeg. Je hebt altijd meer nodig dan alleen maar het verhaal van de verdachte. En dus werd de zaak geseponeerd. Een flinke klap voor de nabestaanden. Ik kreeg onmiddellijk heel veel woede eigenlijk. En heel veel verdriet ook. Want het verhaal van de verpleegkundige was steeds hetzelfde. En dan denk je al snel... Nou ja, waar rook is, is vuur. Ook de ziekenhuismedewerkers reageren teleurgesteld. Sommige mensen zijn verdrietig, sommige mensen zijn ook boos. Gelatenheid... Maar al met al wordt ook daar wel ervaren van ja, we zullen geen antwoord krijgen. De advocaat van de verpleegkundige overweegt nu een schadeclaim in te dienen bij de staat. Er rust wel een smet op hem, hè? Er is wel wat over hem gezegd. Veel ontevredenheid dus, toch zal het OM het een volgende keer niet anders doen. Als iemand met een mededeling bij je komt dat er een man is die mogelijk betrokken is bij 20 levensdelicten, heb je geen keus. Dat ga je onderzoeken. Iran zou op het punt staan een aanval uit te voeren op Israël. Deze BBC-correspondent heeft gehoord dat Iran met de vuist op tafel wil slaan en dus veel wapens zal inzetten. That would use more than 100 drones, dozens of cruise missiles and perhaps ballistic missiles as well. Mocht dat gebeuren, dan zal dat de spanningen in het Midden-Oosten tot een kookpunt doen stijgen. De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Kirby maakt zich zorgen. We still deem the potential threat by Iran here to be real, to be viable. And we're watching it as closely as we can. Na 80 jaar komt dan toch eerherstel voor verzetstrijder Esmee van Egen. Het duurde zo lang omdat haar rol tijdens de Duitse bezetting omstreden was, zegt het Fries Verzetsmuseum. Dat had vooral te maken met het feit dat zij een relatie had met een Duitse militair. Maar volgens de schrijver van het boek Vrouwen van het Friese Verzet was ze daarom zo succesvol. Zij sprak voor de oorlog al uitstekend haar talen, dus ook uitstekend Duits. En zij kon heel goed aanpappen met die Duitsers en dat had ook zijn voordeel. En daar zijn ze bij het Fries Verzetsmuseum nu ook van overtuigd. Daarmee verdient ze een plekje op dit monument. Een icoon uit een andere oorlog is hier in Nederland. Kim, het napalmmeisje uit de Vietnamoorlog, van die bekende foto. Ze verblijft bij haar vrienden Jan en Corrie in Oldenzaal. Gezelligheid troef. Ja, ik bedoel, we beslissen samen wat we eten. Het is net een zus. En Kim vierde ook haar 61ste verjaardag hier in Nederland. En ze gaf zichzelf een cadeau waarmee een droom uitkwam. Een bezoek aan de Keukenhof. I will lie down in the middle of tulip field. That's my dream. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Ismaël de Bruin is hier. Hij las de kranten vanmorgen. Ismaël. In Trouw een artikel over de geplande vredesconferentie over Oekraïne in juni in Zwitserland. Eén land zal daar schitteren door afwezigheid, schrijft de krant, Rusland. Zwitserland zegt dat het heeft geprobeerd om het Kremlin als eerste over te halen, maar president Poetin beweert dat hij niet is uitgenodigd. Dat Rusland geen trek heeft is logisch vanwege het 10-puntenplan van president Zelensky dat centraal staat. Die eist onder meer het vertrek van de Russische troepen en berechting van degenen die verantwoordelijk zijn voor de oorlog. Ook de komst van een andere cruciale gast is onzeker. China, Ruslands voornaamste partner. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken zei deze week dat zijn land alleen een bijeenkomst steunt die wordt erkend door zowel Rusland als Oekraïne. Het hangt van China's komst af hoe groot de animo onder andere niet-westerse landen zal zijn, zegt Bob Deen van Instituut Klingendaal. Komt China wel, dan willen zij de conferentie vermoedelijk niet missen. Kortsluiting, brand, instorting. Wie een kijkje neemt in de kelder van de oude Eerste Kamer weet dat het maar een haartje heeft gescheeld of daar waren rampen gebeurd, dat schrijft de Telegraaf. Door een gat in de vloer is te zien hoe het water van de hofvijver het gebouw binnenstroomt. Het waterpeil staat maar net onder de elektrische schakelkastjes. Door een ander gat kijk je zo een donkere ruimte in, waar de grafkelder moet liggen van de graven van Holland. En oude bakstenen duiden op restanten van de oude hofkapel. Zulke verrassingen laten archeologen watertanden, maar de uitvoerders vloeken. Ontwerpen moeten worden aangepast, waardoor het renovatieproject nog meer tijd kost. Ruim de helft van de Nederlanders beweegt te weinig, schrijft de Volkskrant. Nederland zou zelfs Europees kampioen zitten zijn. Gemiddeld brengt de Nederlander ruim 9 uur per dag zittend door. En daar is het menselijk lichaam niet voor gemaakt, zegt hoogleraar Maria Hopman van het Radboud UMC. Vrijwel gedurende onze hele evolutie was de mens veel actiever. 3 tot 6 uur per dag over de prairie lopen was heel gebruikelijk. Een groeiend leger aan gezondheidsexperts luidt dan ook de noodklok over al dat gehang en gezit, meldt de krant. Wie weinig beweegt, loopt een hoger risico op maar liefst 30 chronische ziekten, variërend van diabetes type 2 tot borst- en darmkanker en vasculaire dementie. Als student leerde ik 40 jaar geleden dat diabetes type 2 een ouderdomsziekte was, zegt Hopman. Inmiddels krijgen ook veel dertigers en veertigers deze vorm van diabetes. In NRC een interview met schrijfster Jente Postuma. Ze is genomineerd voor de prestigieuze International Booker Prize met haar roman Waar ik liever niet aan denk. En het boek heeft het zelfs geschopt tot de laatste 6 op de shortlist. Dat gebeurde een Nederlander bij deze prijs maar 1 keer eerder in 2020. En wie dit jaar wint, dat wordt op 21 mei bekendgemaakt. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Coming with me. John Mayer was dat met Last Train Home. Minister Jeffrey van Leeuwen blikt vandaag terug op zijn tijd in het demissionaire kabinet Rutte 4. Hij verving de afgelopen 4 maanden Liesje Schrijnemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die met zwangerschapsverlof was. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hoi Simone, goedenavond. Ja, een tijdelijke vervanger van een demissionaire minister, dat klinkt toch wel als een voorbijganger, of is Van Leeuwen meer dan dat? Oh, hij is zeker meer dan dat. Van Leeuwen was de afgelopen 4 jaar al de rechterhand van Mark Rutte als het gaat om internationale veiligheid. En vandaag staat hij ook letterlijk naast Rutte toen die met Zelensky belde over dat extra miljard voor dit jaar aan financiële steun voor Oekraïne. Van Leeuwen behoort tot de absolute top in ambtenarenland. En eigenlijk is hij de afgelopen maanden alleen maar een stoeltje opgeschoven in de ministerraad. Van de tweede naar de eerste rij. Hij is lid van de VVD en in die partijen wordt er veel van hem verwacht. Bijvoorbeeld voor het team van Rutte als die naar de NAVO vertrekt. Dus Van Leeuwen is een prominente VVD'er die tot aan zijn tijdelijke ministerschap vooral achter de schermen werkte. En dus is er alle reden voor een gesprek met deze bijna ex-minister. Meneer Van Leeuwen, laten we op uw laatste werkdag eens beginnen met het begin. Wanneer werd u benaderd voor deze post? Mid-november. Toen belde de premier even samen mee met Dylan. Ah, ja. U kwam me nu toevallig tegen bij de koffieautomaat, want u werkt op hetzelfde departement. Nee, dat is waar. Maar ik ben wel gewend aan zijn bellen. Dus het was 1:50 s'avonds. Dus ik dacht, het zal weer iets spelen. Maar toen kwam hij hiermee. U hebt ja gezegd, anders had u hier niet. Maar waarom hebt u ja gezegd? Omdat ik het. De rol. Die ik daarvoor speelde, vond ik ook heel interessant. Maar dat was namelijk als hoge ambtenaar als raadadviseur van de premier op eigenlijk dezelfde dossiers. Op Oekraïne, op Gaza, op NAVO, op al die onderwerpen. En ik dacht van, nou, het is ook wel een keer leuk om na al die jaren kijken naar debatten. En kijken hoe dat gaat in de Tweede Kamer, om dat zelf te gaan doen. Als het niet de onderwerpen waren geweest waar ik al op werkte, dan had ik het ding niet gedaan. Want 4 maanden invallen, dat is best een uitdaging als je de thematiek niet kent. Maar in een demissionair kabinet. In een demissionair kabinet. Maar goed, de onderwerpen waar we mee bezig waren, de oorlog in Oekraïne, de situatie in Gaza, maar natuurlijk dingen waar je niet demissionair bent, maar gewoon missionair. En moet je optreden. Dus ja, voor mij was het eigenlijk gelijk, ja, ik ga het doen. Dus het had te maken met de post waar u op terecht kwam. Ja. Terwijl uw partij, de VVD, net in het verkiezingsprogramma had opgeschreven dat het hele departement maar wegbezuinigd moest worden. Was u het daarmee eens? Ja, volgens mij stond dat niet zo in het verkiezingsprogramma op die manier. Maar mijn focus is echt gewoon. In dit kabinet zit ik met een duidelijke missie op een aantal gebieden met een duidelijk kabinetsbeleid. En dat ben ik gaan uitvoeren. Dat is geen antwoord op de vraag? Nee, omdat ik me ook niet meer bezig heb gehouden. Dat was voor mij gewoon. Ik heb een kabinet met een coalitieakkoord en een departement en een begroting en een missie. En dat heb ik gewoon waargenomen de laatste 4 maanden. En wat was uw missie? Nou, mijn missie was inderdaad gewoon zorgen dat het doorgaat wat we doen. Maar nog wat meer focus zetten op de grootste crisis die we hebben. Mijn zin is, het eerste is de oorlog in de Oekraïne. Nou, we hebben natuurlijk ook weer gisteren gezien dat daar naast alle aanvallen op burgerdoelen ook weer een van de grootste elektriciteitscentrales is getroffen. Ik ben daar toen met de premier nog geweest bij deze centrale. Hij is helemaal vernietigd. Dus om te zorgen dat we niet alleen militair ervoor zorgen dat de Russen gestopt worden en de Russen verliezen. Is het ook heel belangrijk om achter het front te zorgen dat die economie, maar ook die maatschappij niet in elkaar stort. Met name in winter, we komen nu uit de winter, maar het idee dat je in de winter geen elektriciteit en warmte hebt, en dat zijn de temperaturen van -20, ja, dan valt zo'n land in elkaar. Dus ik ben erg gedreven door dit onderwerp, ik heb heel veel mee bezig gehouden. En het tweede onderwerp was Gaza, waar je natuurlijk in een duivels dilemma zit. Aan de ene kant wil je de bevolking van Gaza zo maximaal helpen. Nou, dat hebben we denk ik ook al gedaan, maximaal als Nederland, zowel politiek als humanitair. We hebben van 66 miljoen euro extra gegeven om de hulp te ledigen. Aan de andere kant, ja, dat zien we vandaag ook wel. Israël zit daar alleen in een redelijk vijandige omgeving. En we houden ons hard vast voor eventuele Iraanse aanvallen. Misschien vandaag al of morgen. Dus het voorbestaan van Israël staat ook op zijn plek. Dus het zelfverdedigingsrecht van Israël staat ook ter discussie. Die twee steeds te balanceren, dat was echt de grootste uitdaging. U heeft het over de oorlog in Oekraïne. U heeft het over de oorlog tussen Hamas en Israël. Dat klinkt meer als een minister van Defensie dan als een minister van Ontwikkelingssamenwerking. Hoe zit het met uw liefde voor ontwikkelingssamenwerking? Nou ja, het heeft allemaal met elkaar te maken, want het gaat hier om burgers te steunen. Dit gaat om hoe de Oekraïnse bevolking de winter door kan komen. En hoe Gazaanse burgers aan eten en voedsel, eten en drinken komen. Dus, en die verantwoordelijkheid heb ik ook. Maar alles is wel alles aan elkaar verbonden. Ik ben ook minister van Handel. En als je kijkt naar de aanvallen van de Houthis op onze schepen, we zijn de vierde maritieme natie ter wereld. Dus ik kan niet alleen maar in isolement kijken naar een enge definitie van ministerie van Ontwikkeling, Samenwerking en Handel. Het is altijd verbonden aan de bredere ontwikkelingen. Maar op die grote crisis heb ik natuurlijk altijd bezig gehouden met mijn deel daarvan. Dat is humanitaire hulp en nogmaals zorgen dat de Oekraïne de winter door kan. U verlaat nu dit departement, u verlaat het kabinet met een duidelijke boodschap. Want u had afgelopen maandag een toespraak waarbij uw boodschap eigenlijk is, als ik die goed heb begrepen. Ja. Hou op met naïef zijn, kijk naar wat er in de wereld gebeurt en neem daar de consequenties van. Wat zijn die consequenties? Ja, precies dit. Dat we te maken hebben met een hele harde wereld. Waar onze visie op de wereld van een oprecht gebaseerd systeem waar mensenrechten, vrijheid en democratie voorop staan enorm onder druk staan. En we kunnen dat niet alleen maar met dialoog beschermen. En ultimo, als het nodig is, als we worden aangevallen, zoals het geval met de Houthis op onze schepen, dan zullen we ook moeten terugslaan. En dat is niet leuk, want als je die verantwoordelijkheid neemt die tot voor kort altijd werden genomen, toch, laten we eerlijk zijn, door de Amerikanen, dat we zelf die verantwoordelijkheid moeten nemen, dat kan ook tot hele vervelende consequenties leiden. Wat zijn de vervelende consequenties? Dat zijn bijvoorbeeld, als je militair optreedt omdat je wordt gedwongen om je te beschermen, dan kan het zijn dat je burgerslachtoffers maakt. En dat is iets verschrikkelijks, maar dat is wel een consequentie die je moet nemen. En je kan ook de consequentie hebben dat je eigen militairen verliest. En tot nu toe konden we altijd, als ik het heel erg chargeer, zeggen, nou, Amerikanen treden op, en dan konden we achteraf zeggen, nou, dat had wat beter gekund. Ja, en die luxe hebben we niet meer. Dus we moeten niet alleen investeren in defensie, dus de middelen hebben. Maar dat gebeurt, daar is iedereen over. Dat is gebeurd, maar nu ook de mentale omslag betekent ook, ja, straks moeten we het gaan inzetten. En dat is echt een mentale stap, denk ik, voor Nederland, maar ook als Europa. Maar wat betekent dat concreet waar dan? Waar gaan we die bodybags dan moeten inzetten? Nou, voorop zeggen dat ik het niet wil. Natuurlijk wil je geen bodybags en wil je geen burgerslachtoffers en wil je geen eigen soldaten. Maar het gaat erom dat de vijand, en die zijn er, beseft dat als onze belangen op het spel staan of als we worden aangevallen, dat we zullen terugslaan. En daarmee kan je militair optreden juist voorkomen. Dus ik wil eigenlijk voorkomen dat we ooit deze beslissing moeten nemen. Maar de VN moet wel weten dat we het doen als het nodig is. En tot nu toe doen we dat dus niet? Nou, we zitten altijd ingebed in een coalitie, in een NAVO-gebied. Dus ultimo doen we het collectief. Maar het gaat erom dat, je ziet natuurlijk een Verenigde Staten die zich misschien een beetje gaat terugtrekken vanaf Europa. Moeten we dan morgen zien. Zeker als die vindt dat we meer wordt. Ja, als we meer verantwoordelijkheid moeten in een militair. Nou, dat doen we al, zoals u al zegt. Dus de kans bestaat dat er meer naar ons gekeken om zelfstandiger op te gaan treden in de wereld. Samen natuurlijk met Europese partners. Want Nederland alleen is natuurlijk helemaal niks. Maar dat klinkt nog abstract. Toen u zegt eigenlijk van, we moeten niet meer naïef zijn. We moeten rekening mee houden. En we moeten ook in emotionele zin misschien wel investeren in onze veiligheid. Maar als u dat concreet vertaalt, wat betekent dat dan? Laat ik concreet twee voorbeelden noemen. We hebben nu die dreiging op Israël vanuit Hezbollah. Als dat een grote oorlog wordt, dan heeft dat desastreuze gevolgen voor Libanon en voor Israël. Dan is Gaza verbleekt eigenlijk. Nou, nu heb je gezien dat die beginfase van de oorlog, Amerikaanse vloot voor de kust van Libanon lag met honderden schepen en vliegtuigen. En eigenlijk tegen Iran en tegen Hezbollah zei, probeer het niet. Schrik het maar af. Stel je voor, 10 jaar later, hopelijk is er geen escalatie verder, Gaza-oorlog voorbij, maar over 10 jaar soortgelijke situatie. Amerika zegt, jongens, Middellandse Zee, jullie regio, los het maar op. Ja, daar moet daar toch een Europese vloot liggen. Met ook Nederlandse schepen en Nederlandse vliegtuigen. En moeten we bereid zijn op te treden om erger te voorkomen, erger af te schrikken. Maar hoe zorg je er dan voor dat mensen in Nederland zich daarvan bewust zijn? Want het is inderdaad wat u zegt. Je denkt, ja, dat is een oorlog aan de uithoeken van Europa. Daar hebben wij niet zoveel mee te maken. Ja. Wat is er dan voor nodig om mensen daarvan bewust te maken? Niet dat ik daar een hele grote rol in speel, maar ik probeer het wel juist in dit soort gesprekken. Het is uw boodschap. En mijn boodschap juist om die discussie goed te beginnen. En het vaker over te hebben. Niet om mensen bang te maken, maar ze toch in die mentale wende mee te nemen. Dat we er meer en meer in de toekomst toch alleen voor gaan staan en meer verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Dus het kan een keer komen. Dat is geen abstract beginsel meer. U vertelde aan het begin van dit gesprek dat u werd gevraagd door de premier om dit te gaan doen. Hoe is uw band met hem? Ja, eigenlijk wel heel goed. Want ik heb 4 jaar natuurlijk heel intensief met hem samengewerkt. We hebben ook hele nare dingen meegemaakt. De val van Kabul. Ik heb zelf ook in Kabul gewerkt. Dus dat was ook persoonlijk voor mij nogal een trauma, kan ik zeggen. Maar we hebben dag in dag uitgewerkt toen om Nederlanders eruit te kijken en Afghanen. Daarna kwam de inval, Russische inval in Oekraïne. Daarna kwam de oorlog in Gaza. En Ik was ook secretaris van de Nationale Veiligheidsraad. Dus alle grote dreigingen, daar hield ik me mee bezig. Dat betekent... De Nationale Veiligheidsadviseur, noemen we dat gewoon. Ja, nou ja, dat betekent dat je dus geen enkel moment rust hebt. En je moet altijd de telefoon opnemen en je moet altijd weten wat er speelt. Dus ik ben gewend 24/7 zonder overdrijven bezig te zijn. Met hem, heel persoonlijk, 's ochtends vroeg, 's avonds laat. Ook een enkele keer 3, 4 uur 's nachts. Dus je leert elkaar wel kennen op die manier. Het klinkt bijna als een vriend, maar we hadden gewoon elke paar uur contact. En het is ook prettig werken met hem. Maar hij is enorm gedreven natuurlijk voor Nederland. En je voelt diezelfde drive, moet je dan ook hebben. En dat voel je ook, die verplichting om dat te doen. Heeft de band met hem een rol gespeeld bij het aanvaarden van deze verantwoordelijkheid? Ja, dat denk ik wel. Want voor mij is het nou of ik nou in de rol, mijn vorige rol iets doe of in deze rol. Dan heb je een beetje het gevoel van team spirit. En nou, als je me nodig hebt, dan doe ik dat. Het gerucht gaat dat hij u misschien ook in een volgende verantwoordelijkheid nodig kan hebben. Als hij naar de NAVO vertrekt. En dat u dan met hem meegaat, wordt in Den Haag gefluisterd. Kunt u dat gerucht ontzenuwen of bevestigen? Ja, wat ik daarover zeg is dit, en dat is echt het echte verhaal. Ik heb door die afgelopen 4, 5 jaar echt non-stop gewerkt en meerdere vakanties moeten opzeggen en meerdere vakanties moeten terugkomen. Ik heb een dochter en een privéleven en ik ga de komende maanden dat een beetje herstellen. En daarna moet ik weer bezien. Maar ik val in principe weer terug aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus ik heb nu politiek verlof. Ja, maar het is ingewikkeld om als je minister bent geweest om weer ambtenaar te worden, toch? Ja, nou ja, er zijn natuurlijk ook voorbeelden van Kamerleden die weer gewoon ambtenaar zijn. Is dat anders dan minister? Ja, maar goed, ik ben heel dienend en ik kan de knop zo weer omzetten. Over 2 dagen zet ik hem om en dan ben ik weer gewoon ambtenaar. Maar ik ga eerst even wat verlof opnemen, want die heb ik opgespaard. Toch nog even dan, want ja. Ik hoor u vertellen met vuur over uw band met Rutte, over uw verantwoordelijkheid voor de missie. Ja. Ik hoor nog steeds geen, dat ga ik niet doen. Nee, dat moet ik echt zien. Als het nou te sprake is, dat zal ik het wegen. Maar ook de andere optie, gewoon terug naar BZ, die is nadrukkelijk aan tafel. Bovendien, vanaf maandag ben ik weer op BZ, althans met verlof. En als jij Jeffrey van Leeuwen tegen onze Wilma Borgman. Morgen, volgende week, excuus in deze serie, Erik van den Burg, demissionair staatssecretaris van Asiel en Migratie. De angst dat Iran Israël gaat aanvallen groeit met het uur. Nu zelfs de Verenigde Staten versterkingen naar het Midden-Oosten sturen en meerdere westerse landen, waaronder Nederland, hun reisadviezen aanpassen. Volgens de Wall Street Journal zou het een kwestie van 24, hooguit 33 uur zijn voordat Iran het Israëlische bombardement van het Iraanse consulaat in Syrië eerder deze maand zal vergelden. 7 hoge Iraanse militairen kwamen toen om het leven. Aan de lijn daarom Iran-deskundige Peyman Jafari. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat zegt het u dat de Verenigde Staten inmiddels militaire versterkingen naar het Midden-Oosten sturen? Nou, dat we in ieder geval het dreigement vanuit Iran heel serieus moeten nemen. Dat waarschijnlijk wel aanstaande is. In welke vorm het plaats zal vinden en met welk doel, dat weten we niet. Dat de Amerikanen dit doen, is ook natuurlijk een boodschap aan Iran. Om te zorgen dat die vergelding niet al te sterk zal uitpakken. Want hoe verwacht u, het is natuurlijk nog koffiedik kijken, dat die wraak van Iran eruit zal zien? Wat zijn de opties? Directe aanval door Iran zelf uitgevoerd of toch door de bondgenoten? Ja, alles is nu mogelijk. Eerder heeft Iran aanvallen van Israël voornamelijk vergeld via bondgenoten van Iran. De Hezbollah in Libanon bijvoorbeeld. Maar het lijkt er nu wel op dat Iran een sterker signaal wil afgeven. Want Israël heeft afgelopen maanden de aanvallen op Iran geëscaleerd. En het aanvallen van een consulaat in Syrië, dat wordt door Iran als Iraans grondgebied gezien. En men is bang in Teheran dat Israël telkens maar een stapje verder gaat. En als ze nu niet een lijn trekken, dat alleen maar erger wordt. Dus een vergelding direct door Iran is het meest waarschijnlijk. Opties, dat zou een Israëlische consulaat kunnen zijn. Dan zou het gewoon oog om oog zijn, hè, op deze manier. Maar het zou ook bijvoorbeeld de Golanhoogte kunnen zijn. Een gebied in Syrië die al decennia door Israël bezet wordt gehouden. Maar het zou een van de eerste keren zijn dat er een directe confrontatie is tussen Iran en Israël. Is Iran niet bang voor escalatie wanneer ze toch tot de aanval over zullen gaan? Zeker, daarom is deze vergelding heeft een week op zich laten wachten. En we weten nog steeds niet of het komt en in welke vorm. Omdat Iran voor een spagaat staat. Hè. Aan de ene kant wil men niet als zwak gezien worden. Dus wil men tanden laten zien aan Israël en op die manier terugslaan. Aan de andere kant wil Iran ook niet in een directe confrontatie met Israël terechtkomen. Want men begrijpt heel goed dat de zet van Netanyahu ook is om de VS bij een confrontatie met Iran te betrekken. En dat zou een desastreuze oorlog zijn, niet alleen voor Iran, maar voor het hele Midden-Oosten. Want hoe vergaand zouden de consequenties dus kunnen zijn? Ja, kijk, Israëlische autoriteiten hebben gezegd dat zij dan vervolgens op Iraans grondgebied een tegenaanval gaan uitvoeren. Dat zou betekenen dat we dan echt in een oorlog zitten. Dus zo zie je dat de oorlog in Gaza, die 6 maanden geleden begon, zich echt in snel tempo naar de rest van de regio aan het uitbreiden is. Het heeft er ook mee te maken dat premier Netanyahu natuurlijk in eigen land steeds meer kritiek krijgt. En ook in het buitenland groeit de kritiek op Israël. En dit kun je ook zien als een vlucht naar voren, hè? Of het isolement van Israël te doorbreken door Iran bij het conflict te betrekken. En waarom zijn Iran en Israël eigenlijk al zoveel decennia vijanden? Wanneer is dat begonnen? Ja, het zal je verbazen. Tot 1979 waren Iran en Israël bondgenoten onder het regime van de Shah. Iran, Israël en Saudi-Arabië waren steunpilaren van de Amerikaanse hegemonie. De revolutie in 1979 maakte daar een einde aan, omdat de nieuwe leiders zelf bijvoorbeeld gemarteld waren door de geheime dienst van de Shah, die getraind was door de Israëlische Mossad. Maar veel belangrijker, omdat die nieuwe leiders het Midden-Oosten voor zich wilden winnen en de Palestijnse zaak heel erg belangrijk was. Dus het verzet tegen Israëlisch kolonialisme, zoals ze dat benoemen, en Amerikaanse aanwezigheid in het Midden-Oosten werd de drijfveer. Aan de Israëlische kant is het zo dat zij natuurlijk geen machtig land in de regio willen dulden. Israël wil totaal geen verzet vanuit het Midden-Oosten. Een land die aan de kant van de Palestijnen staat, is een doorn in het oog van Israël. En dat zullen ze nooit dulden. Vandaar dat het conflict al decennia lang doorgaat. En het is toch opmerkelijk dat Israël nu bezig is met de oorlog in Gaza en tegelijkertijd dan Iran op deze manier provoceert. Ja, zeker. Dat is natuurlijk riskant vanuit Israël gezien, maar daarom is er ook heel veel kritiek op het kabinet van premier Netanyahu. Omdat men denkt dat hij hiermee zijn eigen persoonlijke belangen voor laat gaan. Dat hij de Gaza-oorlog doorlaat gaan omdat hij nieuwe verkiezingen zou verliezen. En ook het conflict met Iran aanwakkert, omdat hij op die manier de Europese landen en de VS aan zijn kant kan krijgen. Terwijl de kritiek vanuit die landen op Israël natuurlijk elke dag toeneemt bij elke dode in Gaza. Dus het zou een strategie kunnen zijn van Netanyahu, deze provocatie? Zeker. Kijk, vanuit Israël is er ook natuurlijk in lange termijn zorg dat Iran de tegenstanders van Israël bewapend traint. Hezbollah in Libanon, Hamas, de milities in Syrië en Irak. Dus dat wil men voorkomen en de macht van Iran, de invloed van Iran in de regio inperken. Maar de timing daarvan, het feit dat Israël zoveel risico neemt, heeft inderdaad veel te maken met de Gaza-oorlog. En het spagaat waarin Netanyahu terecht is gekomen. Hij heeft zichzelf doelen gesteld die niet te bereiken zijn. En die oorlog heeft hij niet alleen verloren, maar heeft ook het aanzien van Israël wereldwijd enorm aangetast. In het hele Midden-Oosten is het anti-Israël, anti-VS sentiment enorm gegroeid. En daarvan probeert Iran te profiteren. Ja, Iran kijkt daar natuurlijk met tevredenheid naar, kan ik me voorstellen. Dat die Israëlische-Arabische relaties door de Gaza-oorlog zo zijn verslechterd. Ja, en vandaar dat ook Iran echt voorzichtig is om een oorlog met Israël te ontketenen. Want vanuit die lange termijn strategie gezien denken ze van, ja, De chaos is in ons voordeel. Hoe langer die Gaza-oorlog doorgaat, hoe meer doden er vallen, hoe groter het anti-Israël sentiment in het Midden-Oosten groeit. Er zijn protesten in Jordanië, in Marokko, in Egypte. Voor de Saudiërs is de relatie met Israël moeilijker geworden. Dus ja, waarom zouden we nu een oorlog met Israël riskeren, terwijl Israël zichzelf in de voet aan het schieten is? Dank, Iran-deskundige Peyman Jafari. Als ik dan toch leef het liefst samen, waarom zou ik denken en niet delen? Ik wil kapot gaan en niet helen, ik wil van iemand houden, tot we ons kapot vervelen. Ik wil weer diep in de put kijken, ik denk dat ik best weer op mij lijk, want ik was het eigenlijk best kwijt en dat constateer ik, ik verwijt het je niet, maar het is beter. Ook iets volmaaks moet soms breken. En oh, ik moet leren van de leegte, dus ik moet je eigenlijk vergeten. Voor ik één word met ons tweeën, laat het me weten, geef me een teken. Vind je dat echt zacht vervroegd voor me? Laat me maar achter, voor ik te veel ga verwachten. En oh, ik moet leren van de leegte, dus ik moet je eigenlijk vergeten. Voor ik één word met ons tweeën, laat het me weten. En oh, er hangt zwaarte om de dat ik het vast veel mooier dan jij vond. Voor ik één word met ons tweeën, laat het me weten, geef me een teken. Vrouwtje met een teken. Na veel discussie, protest en ophef is de bouw van het eerste grote systeem voor CO2-transport en opslag nu echt van start gegaan. In Rotterdam moet over 2 jaar een flink deel van de uitstoot van onder meer Shell en Exxon afgevangen en opgeslagen worden in een leeg gasveld onder de Noordzee. In de studio Detlef van Vuren, hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit Utrecht, en ook Michelle Prins, zij is van de organisatie Natuur en Milieu. Goedenavond beiden. Dank u wel. Om met u te beginnen, meneer van Vuren, jarenlang is er dus over gepraat en over geprocedeerd. De schop zit nu echt in de grond. Is dat een mijlpaal te noemen? Nou ja, het is belangrijk. We weten dat voor heel veel bronnen van CO2-emissies er betere oplossingen aanwezig zijn. Hernieuwbare energie, energiebesparing. Maar voor een deel van de bronnen is het gewoon heel moeilijk een alternatief te vinden. En is CO2-opslag gewoon een goede oplossing. En kunt u voor de leken onder ons nog eens uitleggen wat die techniek nou inhoudt? Nou, bij verbranding komt CO2 vrij. Als je die CO2 uit de afvalverbrandingsgassen haalt en transporteert naar een plek waar je het onder de grond kan stoppen, bijvoorbeeld in een leeg aardgasveld, en dan heb je een manier om te voorkomen dat die CO2 in de lucht komt. Nou, zoals, het klinkt heel erg simpel, maar het is denk ik toch een hele complexe techniek. Met die techniek moet ongeveer de helft van de klimaatdoelen van de industrie in 2030 gehaald worden. In hoeverre is dat een realistisch doel? En dat weten we nog beperkt. We hebben het nog maar heel beperkt toegepast. Dus het is heel belangrijk dat we juist nu ook met die techniek beginnen. Zodat we ook daarvan kunnen leren. Zoals ik al eerder zei, we hebben eigenlijk ook betere oplossingen voor een heleboel sectoren. Hernieuwbare energie, energiebesparing. Dus je wilt het eigenlijk ook zo min mogelijk toepassen. Want andere oplossingen zijn vaak goedkoper en in ieder geval ook duurzamer. Maar voor die plek, voor die bronnen waarvoor geen alternatief aanwezig is, zoals bijvoorbeeld hoge temperatuurtoepassingen of bepaalde chemische processen, is het een heel goed alternatief. En daarom is het ook heel belangrijk dat we ermee aan de slag gaan. Michelle Prins, is dit voor jullie ook een mijlpaal voor jullie organisatie? Nou, het is goed dat er aan CO2-reductie gewerkt wordt. Maar we zijn wel ook kritisch op CO2-opslag geweest. Omdat er ook wel wat nadelige kanten aan zitten. Zoals? Nou, het is geen definitieve oplossing voor het klimaatprobleem. Het maakt nog steeds gebruik van fossiele brandstoffen. En uiteindelijk willen we van fossiele brandstoffen af. Nou, dat lukt niet met CO2-opslag. Het is ook niet 100%. Je haalt de CO2 niet 100% weg uit de lucht. Afvang zit rond de 85%. Mm-hmm. En niet alleen bij de verbranding van fossiele brandstoffen, maar ook bij de winning van fossiele brandstoffen komen er emissies vrij. Nou, dat los je niet op met CO2-opslag. Ja, en onze grote zorg zit ook in, omdat we doorgaan met CO2-opslag met fossiele brandstoffen, dat echte verduurzaming belemmerd wordt of vertraagd wordt. Terwijl we eigenlijk heel erg veel haast hebben om klimaatactie te ondernemen. Maar toch staan jullie erachter, ondanks al die mitsen en maren? Want onze grootste zorg is natuurlijk klimaatverandering. En de klimaatcrisis is zo groot en urgent dat we actie nodig hebben. En als we klimaatverandering willen beperken en in de hand willen houden, dan hebben we niet alleen grote stappen nodig, maar ook snelle stappen. En daar kan CO2-opslag bij helpen. Want welk aandeel heeft de opslag van CO2 in de totale, zeg maar, de wereldwijde CO2-reductie? Is dat te zeggen? Een paar weken geleden heeft de Europese Unie haar koolstofstrategie gepresenteerd. Daar staan wat getallen genoemd. Eigenlijk willen we in 2040 moeten we meer dan 3000 megaton in Europa reduceren. En ze hebben doelstellingen voor 280 megaton CO2-opslag. Mm-hmm. Nou, 280 megaton CO2-opslag, dat klinkt natuurlijk heel erg veel. Maar uiteindelijk is het dus ook nog geen 10% van die enorme opgave die we nodig hebben voor emissiereductie in de Europese Unie. Nou noemt de Greenpeace de opslag van CO2 onder de bodem van de Noordzee een schijnoplossing die de overgang naar een klimaatneutraal Nederland tegenwerkt. Hoe denken jullie daarover? Wat vinden jullie van die kritiek? Nou, ik kan me vanuit die zorgen voor het klimaat en ook die nadelen die ik net genoemd had en hun positie ook heel goed begrijpen. En wij hebben ook dezelfde doelen als Greenpeace. Wij willen ook van fossiele brandstoffen af zo snel mogelijk. En we willen ook zo snel mogelijk naar een duurzame samenleving. De urgentie is zo hoog. En we hebben eigenlijk te lang gewacht met goede klimaatmaatregelen nemen. Dat we nu ontzettend veel haast hebben. Ja. En wij kiezen ervoor om heel hard op die voorwaarden voor CO2-opslag te zitten. Zodat het niet de echte verduurzaming belemmert. Maar we wel snelle reductie kunnen hebben. Meneer Van Vuren? Ja, daar ben ik wel mee eens. En je zult dus voor al die sectoren waar je wel andere maatregelen kan nemen, waar je met hernieuwbare energie of energiebesparing aan de slag kan, zou je dit ook niet willen toepassen. Maar het gaat dus met name voor die emissies waarvoor al geen alternatieven aanwezig zijn. En is Nederland dan een voorloper te noemen? Nou, er zijn al een aantal landen die ook al experimenteren met CO2-afvang en opslag. Noorwegen experimenteert er al langer mee. In Canada worden er experimenten mee gedaan. Maar we zijn wel een van de eerste landen, ja. En wat zijn dan die voorwaarden als het gaat over de opslag? In het klimaatakkoord wat we met elkaar hebben afgesloten, hebben we best wel lang over CO2-opslag gehad. En we hebben daar ook met elkaar vastgesteld, we hebben het nodig voor die snelle reductie. Maar daar werden ook het risico van vertraging van echte verduurzaming erkend. En de basis van die voorwaarden is eigenlijk dat ook die echte verduurzaming kan opschalen. Dus voorwaarden is bijvoorbeeld, CO2-opslag is alleen voor processen waar echt geen ander alternatief is. Dus die snelheid is nodig. Ja. Precies. Er zijn ook voorwaarden aan de subsidie gesteld. Dus de subsidie is tijdelijk. En minstens de helft van de subsidies voor de industrie moeten eigenlijk aan de echte verduurzaming worden uitgereikt. Zodat die ook kunnen opschalen. En dat is heel erg belangrijk. Maar tegelijkertijd zie je ook dat bijvoorbeeld Shell nu hun klimaatambities terugschroeven. Baart jullie dat zorgen? Want Greenpeace heeft dus ook altijd gezegd, ja, de CO2-opslag gaat de investering in echte verduurzaming tegen. Of werkt het tegen? Je ziet dus dat Shell nu zegt, nou, we gaan het toch ietsje minder doen. In hoeverre baart jullie dat zorgen? Dat baart me zorgen. Ja. Ik denk dat het klimaatprobleem heel groot is. En dat dus het heel belangrijk is dat we zo snel mogelijk die emissies reduceren. En dat geldt dus ook voor Shell. Ik denk alleen niet dat dat samenhangt nu met die keuze voor CO2-opslag. Ik denk dat dat een ander verhaal is. En ik denk dat het belangrijk is dat de overheid laat merken aan bedrijven. En dat wij wel degelijk één kant op bewegen. Namelijk zo snel mogelijk die CO2-emissies omlaag. Ja, Michelle Prins, hoe kijken jullie bijvoorbeeld naar Shell? Nou ja, dat is natuurlijk teleurstellend dat ze terugkrabbelen op hun duurzaamheidsambities. Want we moeten juist de andere kant op en we moeten versnellen. En in Nederland, ook voor CO2-opslag voor deze projecten wordt er ook subsidie beschikbaar gesteld. En dat zijn ook bedrijven die ook veel winst maken, ook veel winst aan hun aandeelhouders uitkeren. En dat is ook geld wat je in verduurzaming kan steken. Dus de overheid kan daar best voorwaarden aan stellen in hun subsidieverstrekking. Is dat een boodschap aan een nieuw kabinet? Zeker, ja. Wat zeggen jullie dan concreet tegen hen? Nou, ik denk de duurzaamheidsopgave is groot. Dus daar is geld voor nodig, daar zijn subsidies voor nodig. Maar we gaan geen gratis geld uitdelen. Daar moeten echt garanties op CO2-reductie tegenover staan. Kan Nederland die klimaatdoelstellingen halen zonder dit Portals-project, zonder CO2-opslag? Zowel in Nederland als ook wereldwijd, als je in het IPCC-rapport kijkt, dan zie je dat eigenlijk in al die modelberekeningen die gedaan worden, CCS gewoon een rol speelt. Het is zeer lastig, zo goed als onmogelijk om doelen te halen als je die CCS helemaal zou uitsluiten. Het blijft een tijdelijke oplossing, hè, want uiteindelijk is er ook maar een beperkte ruimte om die CO2 op te slaan. Dus uiteindelijk zal je op een hele lange termijn volledig naar een duurzame energievoorziening moeten gaan. Maar op de korte termijn zie je gewoon dat dat een deel van die oplossing is, eigenlijk volgens alle modellen. Dank. Detlef van Vuren, hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit Utrecht, en Michelle Prins van de organisatie Natuur en Milieu. We gaan het hebben over een totaal ander thema. Deze man was op zijn 18e platzak, maar groeide uit tot de rijkste man van Amsterdam, Maup Carranza. Over het leven van de vastgoedmagnaat wordt nu een musical gemaakt, De Koning van Amsterdam. In december is de première. Vandaag was de perspresentatie. Van jochie van de straat tot multimiljonair. Niets is onmogelijk. Hoe is uw naam? Carranza. En uw beroep? Winkelier in huizen en alles wat maar te pas komt op onroerend goed. Het ongelofelijke verhaal van de flamboyante ondernemer Maup Carranza. Ik ben ontvoerd. Ik heb 120 uur in een hok gezeten. Volledig afgeschermd. Carranza onderhandelde zelf met zijn ontvoerders. Zijn vrijheid kostte hem 10 miljoen gulden. De nieuwe musical De Koning van Amsterdam. En Geert Lageveen is een van de scriptschrijvers. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, van de armoedzaaier eigenlijk tot de vastgoedkoning. Wat spreekt jou zo aan in het levensverhaal van Maup Carranza? Nou ja, wat je zegt, hij was niet op zijn 18e alleen maar platzak. Hij was het armste jongetje van de Waterloopplein. Buurt een arm Joods jongetje. De vader was kolenshower, gezin, nooit iets te eten. Er werd altijd voor de grap gezegd, als het je niet bevalt, dan ga je maar slapen in het Doelenhotel. En ja, later in de jaren 60 kocht hij het Doelenhotel, kocht hij het Amstelhotel, het Amerikaan Hotel, en werd hij de rijkste man van Amsterdam. En dat is op zich al een fascinerend verhaal. Ja, dat gaat ook over zoiets als social climbing. Dat wordt steeds moeilijker de laatste jaren om nog vanuit een bepaalde onderklasse of vanuit een armoede op te stijgen. En het is hem gelukt om dat in ieder geval wel te doen met heel veel vallen opstaan, met veel offers en pijn. Maar ik vind het wel een heel inspirerend verhaal voor jonge mensen, oude mensen, jonge ondernemers, om je een ongelofelijke veerkracht te tonen die deze man getoond heeft. Want uit wat voor nest kwam hij? Nou, dat waren een gezin van zeven arme Joodse mensen. Mijn schrijfcompagnon Leopold Witte, die ook de regie doet. We zijn in het stadsarchief geweest in Amsterdam. En daar vonden wij de originele vragen van de bijstand. Wilde het gezin een paar nieuwe schoenen hebben. En daar stond dan onder, nou, dit soort mensen heeft altijd wel wat te verbergen. Mm. Wat eigenlijk betekende, Joden zijn niet te vertrouwen. Dus dat was toen de gemarginaliseerde groep in Amsterdam in de crisisjaren. En ja, vanuit dat gezin heeft hij zich op weten te werken. En ja, ergens toen hij een jaar of 17, 18 was, won zijn vader, deed voor een tiende mee met een staatslot. En die wonnen toen best een bedrag. En toen kregen alle zonen 500 gulden. En wat deed Mauper mee? Die kocht een Harley Davidson, reed naar Parijs. Raakte zijn motor kwijt, kwam in de gevangenis. Werd door de marechaussee teruggevoerd en moest door zijn vader vrijgekocht worden op bureau Warmoestraat. En beloofde daarna zichzelf dat hij alles zou doen om deze ereschuld terug te betalen. Een Joodse jongen, een Joods gezin. Hij is eigenlijk een van de weinigen uit dat gezin dat de oorlog heeft overleefd. Ja, de hele zijn ouders en zijn broers zijn allemaal vermoord in Auschwitz. En hij is zelf in Westerbork terechtgekomen. Heeft daar zelfs ook nog een paar dagen gezeten met zijn ouders. En zijn ouders zijn met de dinsdagtrein vanuit Westerbork weggevoerd. En hij is op wonderbaarlijke wijze daar uitgekomen. Dat is ook eigenlijk een beetje waar de musical naartoe werkt. Dat is wel een groot geheim. Dat ga ik hier nou ook niet verklappen. Nee, maar het is wel een soort... Ja, het heeft hem wel een groot offer gekost. En dat heeft zijn leven ook getekend. Heeft hem gemotiveerd om door te gaan? Nou, kijk, hij was als één zus die nog leefde. Maar verder heeft hij na de oorlog geleefd voor zijn broers en voor zijn ouders. Hij heeft geleefd voor heel veel mensen. En wist na de oorlog met een benzinepompje en een dumphandeltje op het Waterloopplein. Op een gegeven moment zag hij geld in al het schroot. Europa was natuurlijk één groot slagveld met allemaal wapentuig. En daar zag hij geld in en daar heeft hij best heel veel geld mee verdiend. En later is hij in de huizenhandel gegaan. En toen Amsterdam zich begon te ontwikkelen, heeft hij daar ook aan bijgedragen. De Bijlmermeer, daar heeft hij ook, hij had alle grond op een gegeven moment gekocht toen Amsterdam mocht uitbreiden. En toen had hij alvast alle boeren uitgekocht. Het was een ongelooflijke slimme zakenman die ook heel flamboyant was. Die veel in televisieprogramma's verscheen. Hij was spreekwoordelijk rijk. Als je in Amsterdam geen geld had, dan zei je van, nou, ik ben Carranza niet. Het geld groeide niet op mijn rug. Hem groeide het wel om zijn rug. En dat heeft uiteindelijk ook geleid tot zijn ontvoering. Eind jaren 70 werd hij ontvoerd. Maar dan wist hij ook op bijzondere wijze weer uit te komen. Nou ja, in ieder geval, hij was een handelaar puur sang. En hij zei ook, ik doe mijn eigen onderhandelingen. En ik geloof dat ze 40 miljoen wilden. En dat wist hij af te pingelen tot 10 miljoen. En dat is ook betaald, dat losgeld. En die zaak is nooit opgelost. Maar het gevolg was wel voor Carranza dat hij daarna volledig uit de publiciteit verdween. En dacht, dat geld wat hij eigenlijk allemaal verdiend had om zichzelf en zijn familie te beschermen, dat leidde uiteindelijk tot zijn ontvoering. Dus geld heeft hem niet geholpen. Hoe vertellen jullie zijn levensverhaal? Echt waarheidsgetrouw, chronologisch? Of hebben jullie zelf ook nog zaken ingevuld, details ingevuld? Nou, er zijn best wel wat zwarte gaten in zijn geschiedenis, waarvan we niet weten wat er nou precies gebeurd is. Maar zijn dochter ging trouwen en toen was hij inmiddels al bijna de rijkste man van Amsterdam, de koning van Amsterdam. En dat werd een bruiloft van 3 dagen. En er was ook een filmploeg bij. En de filmrolletjes gingen naar Parijs om daar ontwikkeld te worden en de volgende dag weer vertoond te worden. Daar zat half Ajax, de burgemeester zat er. En dat is ook de arena waar wij ons in begeven. Dus als het publiek naar die voorstelling gaat, ben je eigenlijk ben je bruiloftsgast. Aha. In het Doelenhotel. En in die 2 dagen heeft hij 2 doelen. Namelijk, hij wil dat als zijn dochter kinderen krijgt, dat ze Carranza zullen heten. Want die naam mag nooit verloren gaan. En hij weet met de burgemeester van die tijd, Van Hal, een soort deal te sluiten, waardoor de Bijlmermeer gebouwd gaat worden. En hij dus, omdat hij die grond bezit, heel rijk wordt. Dat is de arena. En dat gaat natuurlijk ook helemaal mis. En het is een heel dramatisch verhaal waarbij die oorlog steeds maar weer op de achtergrond, het grote geheim wat hij met zich meedraagt, wat hij uiteindelijk toch prijs moet geven om in het reinen te komen met zichzelf. Maar die naam Carranza vond hij dus blijkbaar heel erg belangrijk. Wat vinden de nazaten? Wat vinden zijn nazaten ervan dat jullie deze musical gaan maken? Dat hij eraan komt? Die staan er wel dubbel tegenover. We zijn met hun in gesprek gegaan. We wilden wel laten weten. Vonden we wel netjes om dat te doen. Ik denk dat ze best wel... getraumatiseerd is misschien een groot woord, maar die ontvoering heeft er echt ingehakt. Zijn kleinzoon hebben dat heel intens meegemaakt. En die hebben ook gedacht, alle publiciteit die we krijgen leidt alleen maar tot misère. En dus zij zijn altijd blijven in anonimiteit. En we hebben gezegd, dit is wel een eerbetoon ook aan een vooroorlogse Joodse man die met een ongelooflijke veerkracht leefde voor 10. Het is ook een voorbeeldverhaal. Dus het is ook een eerbetoon aan jullie grootvader. Ik hoop dat ze dat ook zo Wat hebben ervaren. Ze jullie inhoudelijk ook geholpen? Wellicht documenten overlegd? We hebben 1 keer een gesprek met ze gevoerd en daar kregen we wel bevestiging van wat zijn grote geheim was, dat dat ook echt klopte. Dat was best ontroerend ook. En verder denk ik dat zij met een gepaste afwachting ernaar kijken. En ik denk dat het een prachtige voorstelling wordt over hun grootvader. En het wordt op een bijzondere plek in Amsterdam opgevoerd, hè? Ja, in de Centrale Markthal. Toevallig speel ik daar ook met Orkater. We hadden gisteren van de première met de voorstelling Café 749. Ook een vergeten verhaal. Ik hou er erg van. Het gaat over Mona de Miranda. Komt allen, zou ik zeggen. Maar Carranza is ook een vergeten verhaal. En omdat hij handelaar puur zang was en Amsterdam natuurlijk ook handelsstad was, en we ook dit gaan spelen in het kader van Amsterdam 750. Want dat wordt een heel belangrijk feestjaar voor Amsterdam. Ja. En daar zijn wij een van de grote producties. Want zijn leven gaat ook loopt ook parallel met een aantal belangrijke ontwikkelingen van Amsterdam. De vooroorlogse crisisjaren, de oorlog en de wederopbouw en de grote verstedelijking en het toerisme waar we nu in zitten. En tot slot, Henny Vrienten heeft het overgrote deel van de muziek geschreven kort voor zijn dood. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk jammer dat hij er niet meer is. Maar die muziek is er, die is prachtig. En Godzijdank nu eindelijk beluisterd kunnen worden als wij op première gaan 1 december. En de kaartjes zijn al in de verkoop? En die zijn vandaag in de verkoop. Dankjewel, Geert Laagveen. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Een hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Hey batterij! Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen, waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Ruitschade? Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen, is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Money, money.